У Слові Божому ёсць наставленні, як мы павінны і можам жыць у міры з іншымі людзьмі, будь то ёсць з іншымі вернікамі ці невернікамі. І на такія адносіны нам таксама даецца Божая дапамога і парада. Не заўсёды лёгка заставацца ў міры і жыць нармальна з некаторымі людзьмі. Але калі мы просім Божай дапамогі, ён дапамагае нам і ў гэтым. Здольнасць жыць пабожна, любіць нават ворагаў і рабіць ім дабро, гэта даецца Богам. Апостол Павел так і напісаў: «Рабіце паводле Духа Божага, і вы не будзеце падавацца пажаданням плоці. Плод Духа – любоў, радасць, згода, доўгая цярплівасць, добрасць, міласарнасць, вера, лагоднасць, устрымлівасць. Калі мы жывём Духам, дык згодна з Духам і рабіць павінны. Господь прымірае людзей, і без яго яны адчужаюцца і адасабляюцца». Бог дабраславляе верніка ў справы ягонай працы, што робіць яе значнай і радаснай. У Хрысце чалавеку нават самая нецікавая і нудная праца для Господа важная. І ён заўважае, як мы ёю служым іншым. Слово Божае кажа, што мы Господнія стварэння і атрымалі новае жыццё ад Бога дзеля таго, каб рабіць дабро іншым людзям. У нашай працы мы павінны служыць іншым, бо робячы гэта, мы служым Богу. Бог дае кожнаму асаблівыя дары і здольнасці, і нам трэба ўжываць іх на дабро іншым, памятаючы, што ўзнагароду за гэта мы атрымаем ад Господа. Апостол Павел так і піша: «Усё, што вы робіце словам ці ўчынкам, усё рабіце ў імя Господа Ісуса Хрыста, дзякуючы праз Яго Богу і Айцу. І ўсё, што робіце, рабіце ад душы, як Господу, а не чалавеку, ведаючы, што ў аддзяку ад Господа дастанеце спадчыну, бо вы служыце Господу Хрысту». Пасля грэхападзення Адама і Евы Бог пракляў зямлю, і людзі мусілі цяжка працаваць, каб выжываць. Многім нават сёння праца прыносіць мала радасці, а для паслядоўніка Ісуса Хрыста яна не ёсць нязначная. Бог заўважае і адзначае, як мы працуем, нават калі нашая праца бывае нам нецікавая альбо нудная. Верніку нічога ў жыцці не марнае, калі ён служыць іншым і з руплівасцю працуе дзеля славы Гасподняй. Навяртанне да Бога мяняе наш погляд нават на смерць. У Біблії сказано про чалавека, што пыл ты і ў пыл вернешся. Мы ўсе памром. Такі лёс чакае кожнага з нас. І той, хто памірае без Бога, памірае без усякай надзеі на лепшае заўтра. Для хрысціяніна сітуацыя зусім інакшая. Ён памірае з надзеяю, што ўваскрэсне да новага жыцця і існавання ў вялікай радасці і суцяшэнні. Апостол Павел прыгадвае нам, што веруючым няма прычыны засмучацца, бо яны ўваскрэснуць з мёртвых так, як сталася са Збавіцелем Ісусам Хрыстом. Чытаем словы апостола: «Калі мы верым, што Ісус памёр і ўваскрэс, дык і памерлых у Ісусе Бог прывядзе з ім. Сам Господь пры абвяшчэнні, пры голасе арханёла і трубе Божай сыдзе з неба, і мёртвыя ў Хрысце ўваскрэснуць раней. Потым мы, хто застанецца жывы, разам з імі ўзятыя будзем на воблакі на сустрэчу з Господам у паветры, і так вечна з Господам будзем». Мы атрымаем новыя целы, падобныя да новага цела Збавіцеля Ісуса Хрыста, у якім ён паявіўся пасля ўваскрэсення з мёртвых. Паводле слова апостола Павла, тленнае гэтае апранецца ў нетленнасць, і смяротнае гэтае апранецца ў несмяротнасць. Тады збудзецца слова напіснае: «Паглынута смерць перамогаю! Смерць, дзе твае джала? Пекла, дзе твая перамога?» Шаноўны слухач, мы ўсе хочам жыць і жыць шчасліва. Бог дае нам такую магчымасць, і тое на ўсю вечнасць, калі мы гатовыя прыняць ягонае слова і наказы. Замест духоўнай і цялеснай смерці вернік атрымае вечнае жыццё, якое не толькі датычыцца ягонага будучага замагільнага жыцця, а пачынаецца ўжо з моманту ягонага ўвервання ў Ісуса Хрыста. У Дабравесці паводле Яна мы чытаем гэтакія словы: «Гэта напісана, каб вы ўвервалі, што Ісус ёсць Хрыстос, это значыць абяцаны Бога Месія, сын Божы, і веруючы мелі жыццё вечнае ў імя ягонае. Гэтыя словы былі напісаны дзеля таго, каб мы былі ўпэўненыя, што ўжо ў цяперашні час мы маем вечнае жыццё. Калі памром, дык пойдзем туды, дзе Ісус Христос. У першым пасланні багаслова Яна мы таксама чытаем такія пацвярджальныя і суцяшальныя словы. Той, хто мае сына Божага, мае жыццё. Хто не мае сына Божага, не мае жыцця. Гэта напісаў вам я, хто верыць у імя сына Божага, каб вы ведалі, што вы, веруючы ў сына Божага, маеце жыццё вечнае. І якім будзе вечнае жыццё з Богам? Самым шчаслівым і суцешным. У небе не будзе ніякіх пакутаў, ніякай маркоты, ніякага гора. У апошняй кнізе Біблія пішацца пра той час, калі утрэб Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо, ні плачу, ні енку, ні хваробы ўжо не будзе, бо ранейшае прайшло. Паважаны слухач, мы пачалі гэтую гутарку з думкі, што мы жывём у свеце, поўным усялякі горасцяў і цяжкасцяў. Кожны з нас па-рознаму перажывае гэтую рэальнасць. Бог наш Творца хоча, каб мы, гім створнай істотай, знайшлі Яго і ўвайшлі ў Яго найнябеснае царства, дзе будзе панаваць радасць і шчасце. Ці кожны з нас увойдзе ў Ягонае царства? Гэта залежыць ад кожнага з нас па асобку. Як ты, паважаны слухач, адрэагуеш на гасподнія прапановы і мілату? Што да мяне асабіста, дык я ўжо прыняў Ягоны дар збаўлення і спадзяюся на Ягоную мілату, якая дзейнічае ўва мне. Спадзяюся, што ты таксама, калі пакуль што гэтага не зрабіў, навернешся да Бога праз уверванне ў Хрыста і прымеш Яго за свайго асабіста збавіцеля і Господа ўладара.